الحمدللہ اس اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میرا یہ مدنی ذہن بنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں, میں دعوت اسلامی کو کس قدر وقت دوں؟ روز کے دو گھنٹے ابھی عرض کیا میں نے, کم از کم روز کے دو گھنٹے دیجیے آپ وقت, اور ذہن نصیب ان کاموں پر بھی توجہ دیں کہ نماز پانچوں بعد جماعت ادا کریں. یہاں الحمدللہ اعتکاف میں آپ کی عادت پڑی ہوگی, انشاءاللہ پڑی ہوگی, اور ہر نماز کے لیے جاتے ہوئے کسی ایک کو کم از کم ساتھ لیتے جائیں, گھر سے بلا کر اسی طرح بھی. مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی کے پہلے میں فجر کے جگانے کے لیے بعضوں کے گھر پہ جاتا تھا, دروازے بجاتا تھا, گھروں سے نکالتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو نماز کے لیے جمع کرتے تھے, بلاتے تھے, نمازوں کی ٹیمیں بناتے تھے. یعنی کہ لاشعوری ایسی کہ نہیں, ایک دھکا بچہ مارتا تو پوری لائن گر جاتی ہے, بچے تماشے کرتے, اور تکبیر پہلے اسپیکر نمازوں میں نہیں ہوتے تھے تو وہ اللہ اکبر کی آواز کوئی نہ کوئی مکبر ہوتا تھا, تو پھر پیچھے تھے اللہ اکبر بچے جو بولتے ہیں. میں اس ایج کی بات کرتا تھا کہ یہ دھندے بھی ہم کرتے تھے, بچپن تو بچپن ہوتا ہے, لیکن بس جذبہ تھا. ایک بار میرا ایسا دل خراش واقعہ ہوا کہ اگر مجھے رب نہ سنبھالتا تو میں شاید برباد ہو جاتا اور آج میں آپ کے ساتھ نہ ہوتا. میں بس ان چیزوں کا بہت شوقین تھا, نعت خوانی میں جانا, ختموں میں جانا, مسجد میں واز ہو تو پلے تو خاک نہیں پڑتا تھا, پلے کیا پڑھنا تھا میرا. وہ شیرنی بٹتی تھی تو لائن میں لگ جاتے تھے, شیرنی لیتے تھے. پھر جس مسجد میں جلدی ختم ہوتا تھا پہلے اس میں جاتے تھے, لائن میں لگتے تھے, نان خطائی لیتے تھے. پھر دوسری مسجد میں پہنچتے تھے, وہاں جلیبی تقسیم ہوتی تھی, خود جلیبی حاصل کرتے تھے. لیکن ایک ذوق تھا کہ لائن یہ تھی مسجدوں والی, واز والی, نعتوں والی, سنتوں والی, الحمدللہ یہ لائن تھی. ہمارے محلے کی مسجد میں بادامی مسجد گو گلی کراچی میں ایک مشہور علاقہ, بادامی مسجد کے پاس ہمارا گھر تھا. الحمدللہ وہ جب سے آنکھ کھولی وہ مسجد درود و سلام کی صدائیں, صلاۃ و سلام, نعتیں, بارہ ربیع النور شریف کو بال مبارک کی زیارت, گیارہویں کی گیارہ واز, بارہویں کے بارہ, محرم شریف کے دس, چھٹی شریف کے چھ, وہ سلسلے پہلے بہت تھے, اب پتہ نہیں. لیکن ہے الحمدللہ اب بھی ہمارے کوئی عیسائی بھائی وہاں امامت کرتے ہیں غالباً, کوئی مطلب اپنے ہی کوئی نوجوان عیسائی بھائی ہے سنا. بہرحال سنیوں کے ہی پاس ہے مسجد الحمدللہ. تو وہ بارہ ربیع النور شریف کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا, عید میلاد النبی کو منہ مبارک کی زیارت ہوتی تھی تو اپنے بھی پہنچ جاتے تھے, سمجھ پڑے کہ نہیں پڑے, مزہ آتا تھا, بہت مجھے مزہ آتا تھا. تو میں چھوٹا تھا تو وہاں پھر وہ بال مبارک کی زیارت زہر تک چلتی تھی, صبح آٹھ بجے سات بجے شروع ہونے کے بعد. تو زہر کی نماز سے پہلے وہاں صلاۃ و سلام ہوتا تھا, اپنے پہلے آگے آگے سلام سلام میں بالکل آگے تھا اسپیکر کے پاس, صلاۃ و سلام ہو گیا تو اذان ہوئی زہر کی. تو اب منے میاں کھڑے ہو گئے پہلی صف میں, سمجھے, پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو ایک سفید ریش بزرگ تھے, سمجھے, چل میں چل, مجھے ایسا ڈانٹ کے نکالا کہ تو پہلی صف میں کہاں گیا, مجھے بگایا گیا. خدا کی قسم ایسا دل ٹوٹا میرا, ایسا دل ٹوٹا, مت پوچھو بات. اللہ نے سنبھالا, مصطفیٰ نے کرم کیا, میں بچ گیا, ورنہ آدمی داڑھی والوں سے نفرت کھا جائے, مسجدوں سے بھاگ جائے. انہیں جھاڑ کے بجا تھا نا, اگر پیار سے بیٹے آپ پیچھے نماز پڑھ لو نا, آپ چھوٹے, جب بڑے ہوں گے تو آپ بھی آگے ہوں گے, ماشاء اللہ, جا بیٹے پیچھے چلے, تو مجھے کوئی برا نہ لگتا. اس نے مجھے جھاڑا, اللہ اس کی مغفرت کرے بےچارے کی, اب تو بظاہر تو اس کے زندہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. تو پینتالیس چوالیس پینتالیس سال پرانا واقعہ ہوگا, میں تو پانچ سات سال کا ہوں گا اس وقت, بہت چھوٹا ہوں گا. تو یہ بھی ایک واقعہ یادگار ہے, مگر وہ انفرادی کوشش کا نہیں ہے, ووٹ کھانے کا واقعہ ہے. تو اس طرح کی بہرحال چھوٹے میں نے کھائی, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ بس استقامت نصیب فرمائے. تو ایک کو دعوت دے کر ضرور نماز کے لیے لے جایا کریں, روزانہ کم از کم دو گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کریں, ہفتے میں ایک بار کم از کم نیکی کی دعوت میں شرکت کریں یوم تعطیل کے علاوہ, ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شروع سے ختم تک شریک ہوں، روزانہ مدنی نماز کا فارم پر کریں، مہینے میں ایک بار روز روز پر کرتے رہیں، آج کے جو بھی آپ نے انعامات پر عمل کیا تو اس طرح سستی بھی کم ہوگی اور استقامت کا چانس بھی رہے گا. آپ بولیں گے یار وہ ہفتے کو کروں گا تو پیر شریف کو کر لوں گا تو چھٹی اتوار کو 8 دن کا بھر لوں گا، تو پھر آپ بھول بھی جائیں گے اور سستی بھی ہوگی، اتنے کھانے کون بھرے گا. تو اس لیے یہ اپنا ایک وظیفہ مقرر کر لیں، کتنے منٹ لگیں گے، آدھا منٹ لگے گا یا دو منٹ لگیں گے، آپ وہ کھانا پوری روزانہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی، ایکوریٹ کھانا پوری بھی ہو جائے گی. اور مہینے کو جب مہینہ ہو جائے جمع کروا دیں اپنے ذمہ دار کو، انشاءاللہ اس طرح استقامت کے امکانات مزید روشن ہو جائیں گے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.